Sziasztok, srácok! Visszatértünk. Nem tudom, hogyan lehet jól felvezetni, ez mindig bajban vagyok, kicsit nehéz beindítani a dolgokat. Úgy, teljesen jól csináltad, nekem ez ismerős felvezetés. Most World of Warships-eztem nem is olyan régen, és ott hasonlóan mentem át, amikor a csatahajót el kell indítani egy ilyen több száz tonnás dögöt, és nem akar az Úristennek sem menni, mert azt a tömeget meg kell mozgatni, kicsit hasonlóan indul el, de lesz itt ösztűz, sortűz, torpedózás, minden az következő időkben, ugyanis nagyon izgalmas témával jöttünk nektek, amit rá is fordulunk hamarosan, cirkáló tempóban. Csak túlesünk még a komment szekción, mint ilyenkor rendesen. Jó játék egyébként, csak nem olyan szép, mint lehetne. Akkor átesünk gyorsan a komment szekción, ne vegyétek inzultusnak, csak az én szűk keresztmetszetem miatt rövid idő áll rendelkezésünkre, hogy inkább ez egy ilyen other side, villám other side lesz. Annyira nem rövid, de annyira nem hosszú. Oké, ennek már nyilván nem örültök, ha nézitek, mert sokan szeretik, hogyha több mint két órásak vagyunk, de majd pontosan ki fog derülni. Bár nem, mert volt valaki, aki mondta, lehet, hogy pont benne lesz a kommentekben, hogy miért vagyunk ilyen kurva hosszúak. Igen, igen, hát az annak biológiai okai vannak, ugyanúgy, mint hogy Zolinak szűk a keresztmetszete, amiben hazudott. Oké, okay, hát... Lehet a feleségem? Nem arra részedre gondoltam kifejezetten, azt... Szerencsére volt, nem volt alkalma megismerni. Így a kommentek előtt egyébként most is megemlíteném Donny Stark 1, vagy Donny Stark kommentjét. Zoli unult feje a kommentek olvasása közben, megfizethetetlen. Oké, okay, ez ennyi volt, az első, ezen hamar túlestél. Próbálok okay. Élénkebb lenni. Daniel címre, üdv a filmes és vagy zenei lemezes analógiát összehasonlítani a videójátékokkal nem teljes mértékben. Ugyanaz szerintem abból a szempontból, hogy még a filmet veszek lemezen vagy zenét. Na itt az a lényege a dolognak, hogy a filmet és a zenét ő befejezetnek érzi, amit nem update-elnek soha, meg ilyesmi, míg a videójátékot igen. Ezt a dolgot csak azért hoztam föl, mert igen, ez elismerhető különbség a két médium között. De ez milyen, azonban, ez milyen kontextusban hangzott? Mindjárt, hát az a lényeg, hogy ahhoz fűzte hozzá, hogy mi analógiát vontunk ugye a streaming szolgáltatás egy filmzene vagy videójáték között, addig ő mondta, hogy hogyha viszont megveszi készen lemezen ezeket a termékeket, akkor az előző kettő készen van, a játék pedig nincs kész, mert egy csomó update-et le kell hozzá tölteni, tehát nem lesz szolgáltató függő, hogyha megveszi a lemezt. Erre azt tudnám neked mondani, hogy ha a film szerinted készen van, akkor vizsgáld meg a Csillagok háborúja 4-5-6-ot, amit egy párszor George Lucas azért update-elt. Tehát ahhoz azért jönnek ki patch-ek. Igen, az nem egy klasszikus patch, tehát ez igen olyan, amikor a remasterelnek egy játékot. Ez csak belekötés, mert teljesen jogos egyébként az észrevétel, hogy a film az készen van, a játék pedig nem nagyon. Mondjuk, hogy a streaming szolgáltatás lesz belőlük, akkor vagy pedig ilyen bérlési modellel működik, mint amely az Xboxon is van, akkor valószínűleg jobban kész lehetnek majd ezek a játékok, mint lemezen, de a lemez az egy tisza világ életi dolog, tehát az elkövetkezendő 6-8 évben nem valószínű, hogy adathordozón fognak bármit is árulni. Hát ez gyakorlatilag egy konzol generáció. Hát körülbelül igen. Gábor Kincses írja, üdv fiúk, mindkettőtök válaszát szívesen hallanám, tehát a Nintendo Switch siker vitathatatlan, mint hogy az is, hogy ez a hordozhatóságának is köszönhető. Úgy gondolom, hogy egy újabb PSP konzol. Az a lényeg, hogy azt szeretné Kincses Gábor sugallni, hogy esetleg a Sony-nak is kéne próbálkozni. Ezzel egy probléma van, hogyha nézem a játékiparnak az elmúlt időszakát a hordozható konzol kategóriában, egészen a Nintendo Game & Watch konzoljáig, ugye ami egy kvarcjáték, akkor az a tapasztalat, hogy amit igazán hordozhatóban megfelelő mennyiségben megvesznek, annak van egy olyan technikai specifikáció, amit a Sony alig ha tud teljesíteni. Egyszerűen ebben elmarad a Nintendo mögött. Ez nem fikázás, de egyszerűen a Sony nem írhatja rá azt a játék konzoljára, hogy Nintendo. Ez a probléma. És ugye az eladásokat ez erőteljesen busztolja a Szigetországba, tehát nem Angliában, hanem Japánban. Tehát igazából, mivel a hordozható konzolok főpiaca az a japán terület, ott a Nintendónak a neve az ugyanúgy összefort a hordozható konzolokkal, mint mondjuk a borotvapenge a Gillette-nek a nevével. Nyilván van más versenyző is a piacon, de... Én nem tudom, ennek egyébként utána néznék valahol, kerestem különböző kimutatásokat, hogy mi a valódi oka annak, az emberek Switch-et vesznek, és nem találtam arra meggyőző érvet vagy statisztikát, hogy effektív a mobilitás lenne az. Lehet, hogy azt nevezik meg, de nem tudom, hogy ez az a hordozhatóság, ez mondjuk túlmutat-e a lakásban való hordozhatóságnak a mértékén. Tehát nem látok például az utcán Switch-el mászkálni embereket, de nem csak itt, hanem voltam mostanában szerencsém volt külföldön, egy-két helyen, most nem kivételtem Norvégiára, beszélek, hanem mondjuk Londonra, meg itt ott, és nem látom az embereket a Switch-el mászkálnának, aminek egy nagyon egyszerű oka van, szerintem, hogy kurva nagy alapvetően a konzol. Szerintem tehát, meg az egyszerű, hogy elég beteges lenne a tínédzserekkel vegyülnél. Ez túlmutat a tínédzsereket, tehát bármilyen tömegközlekedésen, vagy városon, vagy akárhol. Én nem látom igazából, hogy az emberek effektív a mobil funkcióját okvetlenül kihoznak. De. És nem azt mondom, hogy most azért, mert én nem látom, most nem így van, de a szűk környezetemben nem látom, hogy ezt kifejezetten használnák. Hát keresd az interneten arra, hogy Japán metró vagy ilyesmi, és nézd meg, hogy hány embernek a kezdődő. Viszont azt el tudom képzelni, hogy mondjuk egy Switch-et kölcsönadni lényegesen egyszerűbb logisztikai feladat, mint mondjuk egy komplet PlayStation-t vagy Xbox garnitúrát kiszerelni mondjuk a helyéről. Ebből a szempontból értem mondjuk a mobilitást. Nagyon jó felvetést küldött nekünk Adorján Kerek ugye a konzolárakkal kapcsolatban, az lenne a kemény, mint régen. A Sega Mega Drive maga a gép a saját idejében 22 000 forint volt, ugye a magyar valósággal hasonlítja össze. Egy AAA-s játék abban az időben például a Street Fighter pedig 14. Az akkori 92-es átlagbér 52 000 forint volt. Ez olyan, mintha most vennél egy PS Pro-t vagy Xbox One-t 140-180K-ért, és egy játék kerülne hozzá 80-90 000 forintba. Tehát pontosan erről van szó, sőt, hogyha megvizsgáljuk a saját idejében megjelent Neo Geo játékkonzolt, ugye a kompromisszumok nélkül az SNK-s hardvert, a játéktermi hardvert hazavihetted, az egészen pontosan 600 dollárba fájt annak idején, és volt olyan játék, ami 250 dollárba került hozzá, most ezt érdemes átszámolni, ez a 90-es években volt, tehát nyugodtan meg lehet szorozni a végét kettővel, hogyha ki akarod kapni, tehát az Xbox Scorpio ára gyakorlatilag nevetséges volt, de sokkal érdekesebb, ugye az emiatt gyűjtöttem ki ezt a dolgot, nem is a hardware ára, hanem a szoftver ára, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy 40 000 körül kéne adni egy mostani alsó játékot, AAA-s játékot. Hát és akkoriban azért, ha átszámítjuk arányaiban, akkor a játék sokkal drágább volt, mint most. És azért egy mostani játék sokkal több, mint akkor. De ez már megint egy érdekes kérdés. Döntsétek el magatok, szerintem nagyon jó gondolat elindító ez a dolog az árakról. Mert ugye többen írtátok, hogy a 40 000-ért senki nem venne játékot. Igen, és erre mondta igazából, hogy nem tudjuk, hogy egyébként megtörténne. Hát én nem merném megkockáztatni kiadóként, de én nem vagyok kiadó. Baby Shrek. Nekem nagy szívvágyamatok az, hogyha megveszek például egy Assassin's Creed megjelenéskor több 10 000 forintért, ezzel gyakorlatilag csak bérlem a programot. Tehát még én ugyanazt a témát írja le ő is, hogy ő viszont szívesen fizetne akár 30 000 forintot, akár többször is, hogyha mondjuk be lenne fejezve a játék, és mondjuk elő tudná venni mondjuk 5-10 év múlva a szolgáltatás nélkül is ezt a játékot. Hát most őszintén szólva, erre valami kevés az esélye, mert a játékmodell az inkább át fog menni abba, hogy nem tárgya videójáték, hanem egy mint egy adás. Meg az a fura egyébként, hogyha mi külön erről nem beszéltünk volna az előző Other Side-ba, akkor valószínűleg egyébként túl sok embernek nem tűnt volna fel, hogy alapvetően a játékok már úgy működnek, hogy nem kész játékok kerülnek a lemezre, hanem az időközben érkező update-ekkel, mondjuk a Day One patch-el válnak azzá. És tehát igazából ezt szerintem itt teljesen elképzelhetetlen, hogy emiatt most homlok egyenest, hogy egész iparág megváltozzon azért, mert van egy hangos kisebbség, és ez nem neked szól, hogy aki azt mondja, hogy de mennyivel jobb volt minden mondjuk a kártyacsok idejében. Hát igen, nem nagyon tudunk visszafelé menni, most egy mostani játékot, ilyen 150 gigás Forzát mondjuk belegyömöszölni egy kártyacsba, a kártyacs az iszonyú drága lenne, drágább lenne, mint a géped, amin lejátszod. Tehát igazából nem nagyon lehet a másik irányba kacsingatni. A lényeg az, hogy az emberek mindig ragaszkodnak, nagyon sokan írtátok ezt, ragaszkodnak az a tárgyias jelleghez, ami a régi játékokat jellemzi, bár megjegyezném, hogy egy régebbi PC-s játéknak az elindítása egy mostani konfiguráción azért az is néha kifejezetten mély informatikai szaktudást szokott igényelni, tehát, és nem is mindig sikerül. Hát erre van a GOG. Hát igen. István Balog azt mondja, az első gondolatom nekem is az volt, hogy végre, de a videó végére változott. Egyetértek azzal, amit a felhigulással mondhatok, szerintem az Other Side sem lenne ugyanaz, ha minden héten lenne. Talán egy darabig, de felhigulna idővel, mint a filmkritikák, ez lehet, hogy neked szól, amikor gyakori videók után már szaródik elfelé, akkor már nincs idő megnézni, átvágni, átgondolni, hanem szinte csak zsigeri reakciókat oszt meg velünk a kritikus, mert annyi idő van rá, amíg ezt elmondja, hogy a vidiben közvetlenül a film után, és jöhet a következő. Az sem érdekel, ha egy év múlva lesz a következő vidi, csak a minőség maradjon mindkettőtöknek, nagyon jó meglátásai és rálátásai vannak a dolgokra. Az élet több területén. Két olyan pofa vagytok, akikkel nyitástól zárásig tudnék sörözni egy kocsmában, végig pofázva a napot, és amiért felolvastam, utolérett pelen egy fasz. Ez volt a lényeg. Valamiért többeteknek az a benyomása támad, hogy én szeretném ezt hallgatni, de hát őszintén szólva, kedves kolléga, ha szeretnéd ezt valamilyen módon jóvá tenni, akkor elég sok kézműves sörrel kell megbombázni az elmúlt időszakban. Az ipákat szeretem, köszönöm szépen, akkor majd megbocsájtom ezt a kijelentésedet. Ozorai Dani írja, kedves Zoli és Pelán, én nekem csupán annyi kérdésem van, hogy rövid felszámolás után miért van az, hogy pont Amerikában még mindig 15K-s áron adnak egy játékot, ezt feszegetve egy másik szívemnek kedves csatorna is, Extra Credits harmadik három részen át, itt és nem akartam elhinni, hogy tényleg így van, aztán rövid browsing után kiderült, hogy már pedig de, akkor meg lehet, hogy idehaza EU-szerte emelkedik szép fokozatos játékokára. A rövid válasz az, hogy többnyire azért van, mert azért van mondjuk egy adózási rendszer, ami különbözik a különböző országokban, és ez azért ez nem a játékfejlesztőnek, vagy akár a játékforgalmazónak a sara, hogy rápakolják a különböző adókat, ők nettó árat állapítanak meg egy játékra, és azért elég komoly, Magyarországon ilyen 27% áfa sújtja ezeket a termékeket, ami azt jelenti, hogy több mint az 1/4 évvel többbe kerül. Amerikában gyanítom ennél kisebb az adókulcs, és azért jóval olcsóbb egy játék. Meg azért ezt érdemes figyelembe venni, hogy mire bejön mondjuk Magyarországra egy termék, mondjuk az USA-ból, az eljut Angliába, ugye annak van egy szállítmányozási költsége. Anglia ugye a Brexit kapcsán most már nem is tartozik lassan az EU-zónához, hát úgyhogy onnan is el kell jön, az is még egy árnövelő tényező, és számítsuk bele a magyar 27%-os áfát, amit aztán még így ide-oda még szétologatnak, mert ugye EU-n belüli adózás az nem annyira egyértelmű, mint az 1/1, de így azért elég gyorsan kijön az a 3000 forintnyi többletköltség, és akkor ebben nincsen benne a kisker haszna. Igen, tehát túl sok kézen keresztül, még plusz az áfa általában lesz szokott lenni, de rendben, nyugodtan külföldre ugyanúgy működni fog a gépeden, ha működik, egy csomó helyen lehet egyébként már Magyarországra is rendelni. Oké. Kedves felem, két kérdésem lenne, az elsőt szoktad körüljárni, de mélyebben még nem mentetek bele, szóval szerinted mi lenne a járható út a játékok olcsó fejlesztése érdekében? Ugye itt a grafika, a fő kérdés az ebben a felütésben, hogy számára ugye a Dragon Age-nek az első része az már elegendő grafikai tartalmat jelentett, és mondjuk ő azt pedzegeti, hogy miért nem vesznek vissza a grafikából a fejlesztők, hogy ennek megfelelően olcsóbb lesen a játék. Ugye van erre egy pár próbálkozás az indie szférában, ami egészen szépen működik, de az a baj, tudod, hogy mondjuk egy AAA kategóriás játéknál minőségi elvárás az, hogy hogyan néz ki. Ugye nem véletlenül mutatták be ezt a valós idejű, az előbb utalt valós idejű ray tracing technológiát, tehát a grafika az nagyon sok minden, nagyon sok embernek egy nagyon fontos vásárlási szempont, illetve vásárlási pont egy videójátékban. Az indik azok nyújtják neked ezt az alternatívát, hogy ők nem tolják túl a dolognak a grafikai szintjét, mert egyszer nem tehetik meg, mert ugye kisebb a fejlesztési költség, de a nagy címeknél szerintem jó folyamat az, hogy egyre többet hozunk ki a hardverekből, és egyre szebb grafikával készítünk videójátékokat, ennek megfelelően drágák is, ami pont az exkluzívak kapcsán egy picit megtörik, mert mondjuk egy 7 évig fejlesztett játékot sokkal drágában kéne adni, mint mondjuk egy 3 évig fejlesztett, és mégsem kerül többe, mondjuk egy Horizon Zero Dawn, vagy akár egy Uncharted, mint egy hagyományos 3 évig fejlesztett játék, vagy akár egy Code. Ezt csak így mondtam. Tehát igazából itt egyszerűen arról van szó, hogy igénylik az emberek ezt is, pont. Meg valamivel ugye indokolni kell azt, hogy miért vegyél mondjuk 120 ezer érték konzolt. Egy új konzolt, igen, főként. Nyilván nem azért, mert mondjuk okvetlenül PUBG-t akarsz futtatni rajta, és nem a PUBG-t akarom bántani, de mondjuk egy eléggé feltűnő különbség, hogy van olyan konzolholder, aki a PUBG-val akarja eladni a konzolát. Nem akarok nevet mondani, de kis utána nézéssel rá lehet jönni. A nyelvtörő nevű konzol, gondolsz? Annyira nem. Másik pedig az lenne, hogy a videójátékokhoz ugye a második kérdés, milyen drága megszerezni jogokat létező zenékre? Most ez egy elég érdekes kérdés, hogy a Sony-nak, ami megvolt a Sony Music, addig nyilván eléggé házon belül olcsó volt a számára megszerezni. Hát az attól függ, hogy milyen zene, mennyire régi, milyen kiadónál és mennyire árazza be. Röviden nem tudok rá választ adni, mert teljes mértékben változó. Annyit tudok azért mondani, hogy még egy jobban futó magyar zenénél is egyetlen számnak a licenszdíja gyakran 1 millió forint, ugyanakkor azért ki lehet fogni olyat is, ami ennél jelentősen olcsóbb. Tehát iratni zenét az pedig általában még ennél is többbe szokott kerülni. Kivétel akkor, hogyha olyan üzletet köttök, ami miatt mondjuk az aktuális banda be akar kerülni egy adott videójátékban, mert ilyen is van. Tehát léteznek különféle megoldások. Egy konkrét híres dalnak a berakása egy videójátékban az általában súlyos összegeket szokott vonzani. Hát a Twisted Sister nevű zenekart nem tudom hányan ismertek, ez a We're Not Gonna Take It című slágerük. Érdemes megnézni, hogy a frontember Dee Snider milyen körülmények között lakik, és ez egyetlen sláger, ami nemzetközi sikert ért el. Nézzetek majd utána. Egy kuka mellett kempel, nem? És onnan eszi a pizzás dobozból a maradék elnyomot. Csak ha reklámfotózás van. Értem. Amikor beöltözik ilyennek, kitekert nővér, ugye így ez a neve. Hogy a Csaba írja, hogy sziasztok srácok, tisztelt jövőbeli tanárom és tisztelt Captain Otherworld, de mivel nem készülök ilyen marveles dologra, tehát nagyon hülyén néz neki. Mivel tudom, hogy minden kommentet olvastok, nem féltem megrágni a mondandóm. Tudom, a téma elég nagy, de érdekel a véleményetek. Mi a véleményetek erről a coin-os témáros hatásról a hardware elemekre vonatkoztatva? Röviden, hát nem tudom, ha a gondolt kifigyelhetett, basszák meg, mert a jó videókártyák ára fölment, és ez annyira nem jó senkinek, hogy hihetetlen, és hiába gyárt az Nvidia olyan videókártyát, ami erre most már jó, ettől függetlenül egy 1080-as GTX-nek az ára gyakorlatilag több basszus, mint 2 évvel ezelőtt, és ez elég csúnya dolog, mert az emberek a saját hardware elemeikkel tudnak emiatt a szar miatt tőzsdézni, mert valószínűleg többet keresnek, mint a kurva bitcoin a legtöbb ember. Fogalmunk sincs. Szerintem ezt nem velünk kell megbeszélni. Igen, keresetek valami bitcoin szakértőt, most legutóbb Puzsér meg a Szirmai beszélt róla tőle. Csak szerintem nyugodtan, most mit törölök? Írjátok meg nekik, hogyha ők csinálnak erről. Most mondom, hogy beszéljenek szakemberrel, bedobod Puzsért meg Szirmai. Komik Krisz írja, hogy talán egy fasz vagy, csak mert szereted az ilyen kommenteket, neked rád ugyanaz vonatkozik, mint az előzőre, tehát nagyon nagy mennyiségű kézműves sörre tudsz engesztelni, igazából pedig a Charlie Philpott, tökéletesen megfelel a célra. Elég nagy, elég alkoholos és elég finom is. Az íze keserű, de a hangulatom tőle édes lesz. Ja, Istenem. Ugye, ezt én, a szirupos bullshit. Tudod, milyen nehezen találtam ezt ki? Tehát a tükör előtt, amíg elpróbáltad, döbbenet mennyit. Nem tudtam, hogy ennyit készülsz hozzá, de ezt azt hiszem, ennél spontánabb vagy. Nem, én spontán se, dehogy is. Hát annyira vagyok spontán, mint a Top Gear, tehát oké. SDHG, HSDG, ezt is lehet egy szóval mondani? Te hogy mi alapján kerested meg ezeket a kommenteket? Remélem nem név alapján, mert lenne pár kérdésem akkor. Nem, egyszerűen csak végigolvastam, és amit mindenki érdekesnek találhat, azokat beraktam. És így jött ki a felem, fasz vagy? Hát milyen lehetett az, ami nem érdekes? Annál sokkal, hát ismétlődések, hát egy típus kérdések vannak. Jaj, okay. Nintendo Labo iszonyú zseniális, kifejtem, ez az első játék, ami magát a konzolt, mint tárgyat használja, blablabla. Nagyon tetszik neki, kartonlapokat nem kell megvenni soha többé, ha nem akarod, tök mindegy, meddig bírják, hiszen bármikor felhasználod őket alapmintának. Szóval leírja, hogy ez mennyire jó, egyébként valóban az lenne megfelelő árszabással. Erre reagált egyébként helyettem Dávid Zsuzsa egy tréfával. A Nintendo vezérigazgatója egy meetinget tart. Uraim, nekünk van a legjobb konzol eladási arányunk a piacon. Mit kellene kezdeni a profittal? Kopogtatás, közben belép a gondok. Elnézést, de mit kezdjünk a karton szeméttel? Ez az! Tehát körülbelül így született a Nintendo Labo. Szóval nekem is körülbelül hasonló dolog jutott eszembe, ettől még biztosan nagyon fun. Oké. Ravon írta, nem szeretem, ha tévinformációt terjesztenek, amúgy informatív helyen. Asperger előfordulása a társadalomban kb. 3-7%, ami elég messze van a 33%-nál, férfiaknál 4-szer gyakoribb, és mivel az IT szakma jobban vonzza a férfiakat, így lehet többször összeakadsz velük, de ennyi. Úgy gondoltam, ez másfajsúlyú tévedés, mint 5 évet rontani egy évszámban, jobb megmaradni a szakterületen. Nos, drága barátom, én nem Wikipédiáról szereztem ezt az információt, hanem tudod, minden reggel, amikor fölkelek, akkor mellettem hortyog egy jó küllemű pszichológus. És az Aspergerrel az a probléma, hogy nem fordulnak vele orvoshoz. Ez a becslés, ez hivatalos, és pszichológusoktól származik, ez a 33%. Olyan fajta tünetei vannak, amit magadon is meg tudsz vizsgálni. Alapvetően nem tartják az emberek beszéd közben a szemkontaktus, ez az egyik leggyakoribb. Valamint az a másik, hogyha például belemélyednek valami komolyabb melóba, ezt magadon is le tudod mérni. Belemélyednek valami komolyabb, látod? Akkor vagy itt ez történik a Mizolinál, hogy így elbambul és nem reagál az információ, vagy ami sokkal súlyosabb szokott lenni, hogy ha ebből kibillenti őket valaki mondjuk azzal, hogy hozzájuk szól, akkor ilyen kvázi dűrohamot kapnak, tehát borzasztó idegesség ébred a szellemükben attól, hogy őket kibillentik attól, amire koncentrálnak. Tehát ez egy ilyen koncentrációs zavarszerű valami, ami ilyen jó tünet. Egyébként ez a két dolog nálam is megállja a helyét a tünetek közül. Van még számos más tünete, és nyilván vannak fokozatai, de az emberek többsége soha büdös életben nem tudja meg, hogy Asperger szindrómája van. Tehát erről ennyit, ez a 33%, tehát egy hivatalos becslés, Wikipédián nem fogsz ilyet találni, mivel nem, ez egy ilyen kontrollcsoportos kutatás alapjáni dolog, ami nem bizonyított, egyszerűen csak a pszichológusoknak ez a véleménye. Igazából ha figyelt valaki és nem aludt be teljesen a komment szekcióban töltött pár percben, mint ahogy én szoktam néha, akkor észrevette, hogy mi lesz a mai témánk, ami nem más lesz, mint a PlayStation 5. Ha! Illetve a vele kapcsolatos hírek. Nem biztos, hogy mindenki figyeli annyira a híreket, ez egyébként nekem kiderült egy-két videóból, amik így kimennek, tehát például God of War is, de lesz-e Xboxra. Persze egyébként lesz nagyon gyorsan. Meg ilyen dolgok, ez nyilván nem kritika akar lenni, azért vagyunk, hogy ezek a tájékoztatások úgy, mint a sajtó, meg mindenféle ilyen orgánum, hogy ezek az infók átjöjjenek, nem azért, mert a ti dolgotok lenne utána nézni. Úgyhogy beszéljünk a PlayStation 5-ről. Okay. Mivel lehet, nem tudtok róla. Nagyon-nagyon tömören, dióhéjban, most így elkanibalizálom a dolognak a kezdését. Felszínre bukott egy hír. Van egy újságíró, mostában találkoztam a nevével, az utóbbi pár információja elég pontos volt. Uh-huh. Ő volt az, aki például első között hozta le, hogy mi lesz az új Call of Duty-nak a címe, hogy Black Ops 4-et fognak kihozni, és azt még a logót is sejtette, hogy fog kinézni. De mostanában elég jól becsül, átlok más témákból is, de ez vagy az utolsó. Vagy remek hacker, igen. És neki volt egy olyan tweetje, hogy bizonyos már third party fejlesztőknél itt vannak a PlayStation 5 dev kitek. És ennek kapcsán már voltak érdekes felvetések, hogy végül is reális, mert 5 éve tart ez a generáció, és igazából időszerű lenne, hogy megtörténjen ez a váltás. Itt mindjárt közbeikelnék egy olyat, hogy ez nem okvetlenül igaz, ebből is látszik, hogy gyakorlatilag ez az online újságírás mennyire egy fiatal terület, mert igaz, az előző generáció az 12 évig tartott, ami elég hosszú idő. A leghosszabb addigi generáció. Ez sem igaz, mert például a PlayStation 1-es generáció is 12 évig tartott. És ott azért nem volt annyira éles a határ, mert ott azért közben kijövő hardware. És ami durva, hogy még az előtte lévő, a NES-es generáció, ami 17 évig tartott. És csak egy érdekes, hogy amikor elkezdenek szivárogni fölfelé ezek a hírek, de ez most nem volna, hogy tesz hozzá a dolognak az értékéhez. De így gondolkodóba estem, hogy ugye látjuk, hogy jön a God of War. Uh-huh. Nagyon erős line-upja lesz a Sony-nak, uh-huh. Tehát gyakorlatilag porrel fogják verni a Microsoftot gyakorlatilag. Ez benne van a levegőben. Kezdték basszus, mit adtak most a God of War előtt? Valami volt idén. Igen, a Shadow of the Colossus-ra. Tényleg a Shadow of the Colossus, igen. Ezzel kezdték felvezetni, most áprilisban God of War, májusban Detroit, aztán elmennek szépen nyári szünetre, azt meghagyják annak, aki le akar csapni arra a pár emberre, aki otthon maradt és nem nyaral, és szeptemberben folytatják az egészet a Spider-Man-nel. Tehát ez így egy hatalmas szőnyegbombázás lesz a piacra. Kérdés az, hogy a Sony miért most látja elérkezettnek az időt, hogy a PlayStation 5-ot elkezdje szépen lassan felvezetni. Hát, hogyha elkezdesz azzal számolgatni, hogy mondjuk egy System Seller játék fejlesztése 7 év, ugye mert durván annyi, egy a konzol képességeit nyomokban bemutató játék fejlesztése pedig 2-3, akkor legjobb esetben, ha most viszik ki a fejlesztőkéteket, akkor 2020-ban számíthatunk új konzolra. Hát igen, de mondjuk System Seller játékot ugye elsősorban inkább a first party-tól várnám. Még feltételezem, nem értek hozzá, de feltételezem, hogy az a dev kitek már jóval korábban kint vannak a first party stúdióknál, és csak később mennek ki. Hát ez nem biztos, hogy így van, igazából dev kit ahhoz kerül, aki tudja bizonyítani, hogy értelmes szoftverfejlesztés kér egy dev kitet, tehát körülbelül ez a két feltétel kell teljesüljön. Azon kívül azért óvaintek mindenket, hogy azt gondolja, hogy ez végleges a dev kit. Tehát a dev kiteknek mindig több verziója van. Ha most viszik ki az első verziót, akkor még a 2020 is korai időpont egy konzol generáció váltáshoz. Én azt gondolom, hogy 2020-21-22 ez az időszak, ez a két éves periódus, amikor leghamarabb várható, hogy ebből bármi lesz. Igen, pont azért érdekes, mert hogy voltak ilyen különböző latolgatások, szerintem itt a hírportálok ticetáltak egymásra a témában. Persze, már holnap lesz hogy generáció. Igen, voltak, hogy azt mondták, hogy idén bejelentik, sőt idén már piacra is kerül. Persze, hogy igen, itt lesz, igen. És hogy izé, és Sony öngyilkosságot akar elkövetni. Ami azért érdekes, ugye, mert hogy a Sonynak nagyon durva az új stacián, hogy 76 millió PlayStation 4 van piacon, tehát amit eladtak, és nem tudom, hogy méri a Sony a számokat, a konkrét eladás mér, vagy csak leszállítás, de akárhogy nézzük, ez őrületes mennyiség. Brutális mennyiség. Tehát ez most már nem kétszeres a gap a Sony és a Microsoft között, hanem több mint kétszeres. Iszonyatosan elhúzott a Sony. Úgyhogy... Posztottál az előző generációs fiaskója. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon erős pont, viszont pont emiatt is érdekelt az, hogy miért motivált a Sony ahhoz, hogy pont ebben a lendületben kiadja a PlayStation 5-öt. És a következő két hipotézisen merült fel, uh-huh. amit meg akarok veled beszélni. Az egyik az, hogy ugye beszéltünk arról, hogy az exkluzív játékoknak azért messzebb mutató célja van, mint igen. önmagában igen, az, igen. hogy elmenjen. Hát szerencsés esetben viszi magával a konzolt is. Igen, System Sellernek is szokták őket csúfolni. Csak hogy a Sony-nak a PlayStation eladásait, az nehéz azért burkolni, mert azt látjuk, hogy mennyi megy el. És azt lehet látni, évről évre a PlayStation eladások csökkennek. Uh-huh. Amit gyakorlatilag normális. Tehát kezdje valószínűleg a Sony kimaxolni azt a konzol mennyiséget, amennyit el lehet adni. Tehát alkalmasít az a pénzösszeg, amit ráfordítanak egy exkluzív játék fejlesztésre, mondjuk egy God of War-nál, már nem fog annyi konzolt eladni, mert aki God of War-t akar venni, nagy eséllyel már van neki otthon PlayStation-je. Uh-huh. Ez egy érdekes szempont lehet, hogy most, hogy lassulnak az eladások, aztán beszéltük is valamelyik Other Side-ban, most, hogy lassulnak a konzol eladások, de azért kéne azokat a számokat hozni, indokolt lehet piacra dobni egy olyan konzolt, amivel újra be lehet boostolni ezeket de a szempontokat. Igazából a konzol eladások boostolása, az ismerve a konzol eladási modellt, az egy öngyilkos gyakorlat lenne, hogyha belegondolsz abba, hogy a konzolt az veszteséggel árulják az első szakaszában durván két évben, kicsit később lesz nulla, és aztán lesz rajta egy nagyon pici haszon. Tehát a konzol holder az nem a konzol eladással akar pénzt keresni, hanem a szoftver eladással. Ha megnézel multiplatform címeken, nagyon szépen látszik, hogy mennyivel olcsóbb egy PC-s verzió, mint egy konzol változat. Az azért van, mert igazából ugye a konzol holder elvesz valamennyit a fejlesztőtől, rátesz, és ennek egy részét átterhelik a vásárlóra. Tehát ő gyakorlatilag a játék eladásokból élteti a konzolt, még a veszteséges időszakban is. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. A másik, hogy bármilyen generációváltásra akkor lehet számítani, amikor nem a konzol eladások csökkennek, mert az egy természetes folyamat. Úgy néz ki a dolog, hogy az elején ugye van egy hatalmas kiugrás, hogyha nézel egy ilyen grafikont, amikor megjelenik a hardware. Utána még egy darabig eléggé fönt van az első időszakban, aztán nagyon lassan elkezd süllyedni, és aztán amikor már nem kell az embereknek a konzol, tehát gyakorlatilag egyrészt egy konzol értettem van mondjuk 3-4 év, ha nagyon vigyázol rá 5. Tehát a generáció alatt biztos, hogy egyszer ki fogod cserélni, ugye ezért van a félgenerációs váltás a slimekkel meg a többivel, hogy egy újat tudjál venni, stb. Stb. Mert azért ebben a meghajtó elkopik. Ez műanyagból van, ugyanolyan szar, mint amit a PC-tben megvehetsz, ugyanolyan szar Blu-ray olvasó van benne. Tehát egyszer fogod cserélni, javítatni nem nagyon akarod majd a garanciális idő után, mert a szerviz munkadíj az úgy néz ki, hogyha belenéz a konzolba valaki, az 20 000 forint. Tehát igazából semmi értelme nincs, hogyha a konzol már mit 90 000 forinttel meg tudod venni. Valóban. Viszont egy másik szempont, ami ebben kapcsolatban felmerült, csak meg akarom folytatni ezt a gondolatmenetet, hogy a Sonynak egy újfajta taktikája lehet, és ez egyébként indokolhatja a PlayStation 5 megjelenését, hogy módszeresen kiveszhetik az alap PlayStation-t a piacról. Ez reális, mert már most is bundle-ben nem kapsz alap PlayStation 4-es bundle-öket, hanem PS4 Pro-s bundle-ök vannak. Steam-es bundle-t láttam nemrég a tavaly karácsonykor Origin-es bundle-ök. De most, hogyha megnézed például a God of War-hoz, már nincsen. PlayStation 4-es bundle. Ha mégis találtok, akkor elnézést, akkor meg korrigáljuk, de én ahogy néztem, nem láttam PlayStation 4, sima PlayStation 4-es bundle-t. És az az elmélete például Michael Pachternek, ami nem is egy rossz ötlet, hogy a Sony a PlayStation 4 Pro-t, ami még bőven egy erős gép, a jövőben meg fogja tartani alapgépnek, és erre fogja rárakni a PlayStation 5-öt. A Pro Pro-t. A Pro Pro-t, vagy Pro X-et, vagy bármit, nem tudom, hogy mit akarnak ebből kihozni. De ez nem lenne egy rossz dolog, még igazából a Pro szerintem, ahhoz képest, hogy minimális hardveres változtatás volt benne az alap PlayStation 4-hez képest, simán el tudom képzelni, hogy már ezt a konzolt is profittal árulja a Sony. Igazából eddig úgy volt hagyományosan, hogy amikor a játék eladások csökkentek, akkor kezdtek el először generációváltással foglalkozni. Most ugye egy PC-s architektúra van a kezükbe, ami volt már egyébként korábban is PC-s architektúra szerű dolog a kezükbe a fejlesztések alatt, de a lényeg az, hogy ezt viszont elég könnyű mondjuk cserélni, bővíteni, úgyhogy mondjuk az előző generációval is mondjuk kompatibilis legyen. Tehát ez a konteóhoz azt tartozik hozzá, hogy csak akkor lenne érdeke a Sony-nak, hogyha mondjuk a multiplatform címes Microsoftos eladások fájnak neki, mert ugye abban viszont jó az Xbox One Scorpio, az Xbox Scorpio, Xbox One X, Xbox One Scorpio, X Project X Scorpio van. Tehát abban nagyon jó, hogy azokat a dolgokat tényleg digital fontos mérések alapján is jelentősen jobban futtatja a 4K-s tartalmakat, mint jelenleg a PlayStation Pro, és ennek az oka pedig, ahogy az előző adásban is mondtam, nem igazából a teraflopokban való eltérés, az is, de leginkább a memóriában való hatalmas különbség, ugye a 12 giga versus 9 giga azért az nagy különbség. Nem tudom, én biztos vagyok benne, egyrészt ha most küldik ki a magukat, a fejlesztőkiteket, devkiteket, akkor 2020 előtt ebből nem lesz generációváltás, 100%, mert mi az Istenre fejlesztettek volna eddig játékot? Egy kérdés, ezt te tudod jobban megválaszolni. Ha kijön egy devkit, a fejlesztő szükség szerint tudja, hogy mi az? Hogy mi a rendeltetése? Persze, hogy tudja. De most őszintén... Biztos nem most vele fogom. Nem így értem. Hanem, hogy ha kijön egy devkit, és hogy zajlik egy ennek a berendelése? Tehát én azt mondja vagy a platform holder, hogy figyelj, itt a PlayStation 5. Te tudod, hogy ez a PlayStation 5 lesz? Vagy csak azt mondják, hogy figyelj, van egy új konzolunk, érdemes lenne ezt megnéztetek, mert lehet, hogy ez lesz a jövő. És akkor ilyenkor a fejlesztőből király, hogy hú, itt a PlayStation 5. Nem, ez meg egész kommunikáció. Ha fejlesztő akarsz egy játékot, akkor kitalál milyen hardware-re. Ugye az aktuális Sony generációra fogod elkezdeni, ugye az Uncharted-ot is egy előző generációra kezdték el, és akkor jön az új fejlesztői készlet, akkor ehhez mérten már készülsz rá előre, stb. Úgy készíted a tartalmakat, hogy azok erre is alkalmasak legyenek. Ha megkapod a devkitet, akkor egy optimalizálás kezdődik arra a hardware-re. Lövése a fejlesztőnek van, hogy a következő hardware milyen lesz, mert egy szóval erősebb. Tehát egy erős PC-re fejleszt valaki játékot, és aztán fogja optimalizálni az aktuális konzolra, ami gyakorlatilag akkor ki fog jönni. Ez optimalizás helyenként 2 évig is eltart. De ti kaptok bármiféle kommunikációt ilyenkor arra, hogy ez a PlayStation 5 lesz, vagy a PlayStation 4 Pro? Persze, csak aláíratnak egy 15 oldalas NDA-t, hogy ha kikkottyintott, hogy ez micsoda, akkor levágjuk a töködet. Tehát alkalmasan elképzelhető, hogy valaki ezt az NDA-t ezt nem kapja meg a dev kittel. Nem, márban. Biztos, hogy nem elképzelhető. Ez nem elképzelhető, az ilyen szivárogtatás az mindig azért van, mert akarja a dolog. Tehát nem kockáztatsz meg egy 25 milliós pert, érted? Tehát ez igazából nem ezt aki kikotyogja, az nagyon hülye kell, hogy legyen. Tehát itt szinte mindig ugyanarról van szó, hogy ez egy szivárogtatás, vagy pedig valami fiktív hír, ami egy clickbait tartalom. Itt szerintem arról van szó, hogy megjelentek valóban az első olyan anyagok, amik devkit-szerűek már, és azt mondják, hogy a következő generációs Sony hardware-t valamelyest tartalmazzák. Nem nehéz kitalálni, hogy milyen processzor lesz benne, nem nehéz kitalálni, hogy az AMD fogja ezt is gyártani. Captain Assembly-nak már elég jól összebútoroztak, és elég jól bevált nekik ez a recept. Tehát annyira nem misztikus az, hogy körülbelül mit tudhat majd ez a jövőbeli hardware. Tehát ez kikövetkeztethető. Nem, nagyon nehéz szó egyébként. Van még egy elméletem arról, hogy mi okozhatja ezt a fajta tovább lépést. Tektonikus lemezek elmozdulás. Nem, ennél egy kicsit problematikusabb. Itt van igazából két konkurens konzol, egyiktől sem fosik a Sony. Viszont az egyik, az egy teljesen láv konzol, amit a Nintendo adott ki. Uh-huh. Igen. A másik viszont ott van a natív 4K-s támogatás. Uh-huh. Így van. Mi van akkor, hogyha a Sony úgy döntött, hogy neki megérné legyártani egy új konzolt, pusztán a natív 4K-s tartalom támogatásáért. Jelenlegi ismereteink alapján biztos, hogy nem éri meg neki legyártani a natív 4K. A natív 4K-t tud a PS Pro is. Az más kérdés, hogy ugye mit tudsz natív 4K-ba kirakni. Hmm. Ugye nyilván a mostani játéktartalmak közül nagyon sok esetben ezt nem tudja. Tudja ugye akkor a dinamikus 4K-t elég gyakran hozni különböző játékokba. Erre a legtöbb embereket azt, hogy ez jobb, mert a dinamikus az egy pozitív tartalmú szó, de ez csak annyi lehet, hogy leskálázza a picsába a felbontást Full HD-ig annak függvényében, hogy mennyire terhelődik a dolog, hogy tudja tartani a framerate-et. De nem hiszem, hogy egyébként ez akkor a selling point lenne, mert mindig nem olyan brutális a 4K-s tévének a lefedettsége, hogy emiatt most így most ugorjon bele ebbe a dologba a Sony. A másik, hogy borzasztóan nem lenne érdek a Sony-nak gyakorlatilag három különböző teljesítményű PlayStation-t kint tartani a piacon, akkor is, hogyha fokozatosan leépíteni a sima PS-t, amiből megjegyzem sokkal több van, mint Pro-ból. Tehát egy konzolgyártónak az a legtisztább, hogyha gyakorlatilag egyféle hardware gyárthat. Az már egy kényszerűség, hogy kihozták ezeket az update-eket ugye a Steam verziókkal együtt mind a kettőt. Konzolgyártónál, hogy a 4K-s TV-t kiszolgálják, szerintem azt, hogy nem ezért hozta ki, hanem inkább a VR kiszolgálása céljába hozta ki, mert az valóban jelentősen jobban néz ki a legtöbb játéknál Pro-n. De egyszerűen nem látok olyan üzleti modellt, amivel egyrészt értelme lenne a hardware eladás mennyiségét fenntartani úgy, hogy az új konzolon biztosan buknának. Tehát akkor árulok olyan hardvert, amin nem bukok, és árulok olyat, amin bukok. Hát ez egy logisztikai rémálom lenne ezekre a dolgokra, mindegyikre, amikor kijönne most egy új játék, ami multiplatform, akkor ki kéne hozni a Sony régi gépére, a Sony új gépére. Így is probléma már az, hogy a fejlesztőnek gyakorlatilag ugyanakkor a fejlesztési keret áll a rendelkezésére, és gyakorlatilag ki kell hozni a sima PS-re, meg PS Pro-ra. Ezért van olyan játék, ami nem nagyon finoman szól, nem nagyon használja ki újon a megjelent játék a PS Pro-nak a pluszait, és akkor később kikínlódnak hozzá egy patchet, hogy mostantól ez a dolog összejön. Tehát három konzol biztos nem lesz a piacon egy gyártótól. Annak az esélye pedig, hogy a sima PlayStation-ról lemondjanak úgy, hogy ebből a nagy eladási tömegből az a fajsúlyosabb konzol, hát az elég kicsi. És hogy érted lemondást? Hát úgyhogy mondjuk nem támogatnák. Uh-huh. Úgyhogy lassan már, egy-egy biztos a konzolok menüjében, vagy választhatok felbontást, uh-huh. Tehát hogy most a framerate-ra akarok gyúrni, vagy a felbontásra. Ennek előbb-utóbb el kell tűnnie, mert szerintem senki sem szereti. Az átlag user meg zavarba jön, hogy mi az, hogy grafika és performance között választania kell. Tehát egyrészt a grafikai performance kifejezés önmagában is értelmezhető, másrészt pedig ez egy baromság. De jelenleg ez a helyzet. Most, hogyha lenne még egy konzol, akkor mi lenne? Most vagy a játékban lenne egy ilyen hármas állítási dolog, vagy annál a konzolnál mindig erőltetne egy másfajta setupot. Tehát fejlesztői szempontból ez igazán senkinek sem kell, hogy most három beállítás legyen minden játékban. Tehát, hogy három külön hardware-re kéne optimalizálni ugyanannyi idő alatt, most ez... Hogyha egy új konzolt vizsgálunk, annak alsó hangon meg kéne mutatni valami töbletet, amit grafikában fog megmutatni, mert mi a tökön bemutatná meg. Tehát az Zelda is milyen jó töbleteket mutat gameplaybe, igen, de grafikában nem. Tehát annál mondjuk működik, de ugye a Sony nem ebbe az irányba mozog, hanem hogy minél jobban nézenek ki a játékok. A God of War is nagyon csúnya játék. Határozottan. Igen, kifejezetten rusnya játék, legalább annyira ocsmányul néz ki, mint az Uncharted, vagy a Horizon Zero Dawn. Tehát igazából ezt valahogy meg kell villantani. Ez többletköltséget jelent, ami valószínűleg meg fogja növelni a fejlesztést. Ugye Michael Pachter is azt mondta már az előző generáció bevezetésekor, hogy ezekre az új hardverekre durván 50%-kal fog többe kerülni a fejlesztés. Ami ugye az akkori X360-as 7. generációs legdrágább játék, ami 100 millióba került, ugye a Bioshock Infinite, ami gyakorlatilag magával vitte a fejlesztő stúdiót, tehát igazából az borzasztóan drága játék volt, és most még arra épült rá, ugye, mert az tényleg kimaxolta azt a generációt, arra épül rá ez a plusz 50%. Tehát 150 milliót még egy nagyobb játékra sem szeretnek elkölteni. Egyébként jön az 130. Igen, hallottam róla, igen, ez szeretnék látni belőle legalább egy képet. Amire vissza akartam kanyarodni, az az, hogy még drágább lenne a fejlesztés. És már a 150 millió dolláros vagy 130 millió dolláros fejlesztéseknek ezt a durván egy eladott példára jutó 40 ezer forintos költségét is háromféle módon próbálják lekínlódni, érted, a usernek a torkán, a season pass-el, a DLC-vel, a loot crate-ekkel, és gyakorlatilag egyiket se akarja megenni az átlag userről, továbbra is ilyen 15 ezer forint környékén akar szoftvert vásárolni, és ott azt szeretné, hogyha vége lenne az árnak, és nem kéne rá költenie folyamatosan. Tehát kihozol még egy hardware-t, amivel még drágább játékot fejleszteni most. Tehát érted, ez még egy kurva nagy szintlépés lenne a videójáték. Akkor viszont pláne indokolt az, hogy... Content oldalról vizsgálva megint hülyeségnek. Abszolút, abszolút. Tehát pont azt néztem én is, hogy gyakorlatilag a Sony annyira definitív játékot tett le az asztalra. Harmadik szempont, amiről szoktunk beszélni, hogy akkor jön el egy ilyen generációváltás, amikor mondjuk a konzol teljesítménye látványos lemaradásban marad lesz a PC-ben. Igen, és ez még nem történt meg. És ez annyira nem történt meg, hogy konkrétan a God of War-nak a grafikájához még csak hasonlót sem látni. Sehol. Nem is tudnád feljavítani odáig. Tehát szerintem elég sok mindent elárul, hogy sok játék jelent meg tavaly. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy irgalmatlan nagy a játékpenetráció, és tavaly minden létező portálnál legalább annyira nyert technikai kategóriában a Horizon Zero Dawn, mint amennyire elvitt az évjátékát a Zelda. Tehát elég komoly konszenzus van abban, hogy technikai kategóriában a konzolos játékok visznek az égvilágon minden, jelesül mondjuk a Horizon Zero Dawn. Egyhát vele kell optimalizálni, van rá idő. Igen, de ettől függetlenül viszont lehetne olyan csinálni, hogy egy rettentően high-end játékot kikúrni PC-re, semmi nem tudna elvinni, csak mondjuk 6 PC az egész világon, de ott lenne definitívan, tessék gyerekek, itt van. Igen, pontosan jól látod, tehát hogyha azt nézzük a konzol hardware-re, mondjuk ezzel a 4,6 teraflop-pal, amit ugye a PS Pro tud, vagy 4,2 teraflop-pal, nem tudom, most nem, de vagy 6 vagy 2, igen, mindegy 4-nél több teraflop-pal, gyakorlatilag azért elmarad egy asztali PC, 1080-as GTX azért jelentősen többet tud ennél, ettől több mint kétszer ennyit tud, de érted, azt nem tekinteted mondjuk default hardware-nek, és ugye az a fő probléma, hogy igen, a God of War is PC-n készült, egy fejlesztői kit lógott az oldalán valószínűleg a fejlesztésének a fele időszakában, ami egy PS hardware volt, de ettől függetlenül PC-n készült. Az azt jelenti, hogy PC-n el is lehet futtatni a God of War-t egyébként azon a hardware szinten, ahol ez a dolog van. Csak ez az a baj, hogy nem egy átlag PC. Tehát nem és amiatt ugye a tartalomnak csak egy részét tudod skálázgatni egy PC setup menüben, felbontás, anti-aliasing, egyéb ilyen dolgok. Egy részét a contentnek pedig nem nagyon tudod. Tehát modelleknek a felbontását általában nem szokták lefelé skálázni. Van egy-két trükk erre is, de nem szoktuk konkrétan. És erre akartam rákanyarodni, hogy igazából addig a pontig, amíg továbbra is a konzol, te képviseli gyakorlatilag a performance csúcsot, addig mi az úristennek kellene egy ettől sokkal erősebbet kihozni? Tehát nem érzem, nem látom azt a nyomást. Jelenleg nem kéne, jelenleg nincsen nyomás. Jelenleg egy nyomás van a játékiparra, az az, hogy végre legyen olyan eladási modell, amivel a jelenlegi játékoknál ezt a színvonalat lehessen biztosítani. Mert egy God of War, egy System Seller cím, ami valószínűleg nem 3 év alatt készült el. Uh-huh. Mennyi idő alatt, mit mondott Balrog? Itt voltak különböző csúszások, mert hogy mondta egy ponton, hogy olyan kanyarban volt, hogy befejezzék a God of War-t, amikor kijött a PlayStation 4 Pro, és jelezték, hogy akkor kéne azt is támogatni, és akkor én nem tudom pontosan, hogy mi történt, ezt mondta, hogy gyakorlatilag amiatt csúszott el rohadtul a fejlesztés. Jó, a lényeg az, hogy jelentősen, vagy 4-5 év biztosan volt az a játék is, igen. Tehát, azt hiszem 13 óta csinálják, akkor ment vissza. Fú, igen, hát az 5 év, az már 5 év, hát mondjuk ne veszünk bele, akkor is 4,5, 5 év, ez egy durva reális is. Tehát ők nem húzták 7 évig, mert ők nem ehhez csinálták az engine-t valószínűleg. Tehát igazából az látszik, hogy és hogyha ennyi idő van egy játékra, akkor ez tökéletesen ki tudja használni az aktuális hardware-t, és látod, hogy jobban néz ki, mint bármelyik PC-s játék. De abban az optimalizálási időszakát, gondolj bele, mennyit csúszott a PS Pro miatt? Az csak egy optimalizálási szintkülönbség. Egyébként reális ennyit csúszni mondjuk egy PlayStation Pro miatt? Hogyne, beállítasz egy aktuális dolgot, azt mondod, hogy ennyit bír a gép körülbelül, és aztán elkezdik tesztelni, mint az állat, hogy akkor most valahol elkezd dobálni frémeket, vagy megakad a játék, vagy érezhető-e benne valami laggolás, mert akkor a pályának azt a résztát kell alakítani, ugye azt akarták nyilván kitűzni, hogy a 4K-t azért támogassa, azért a 4K renderben egy csomó minden eleve rosszabbul építhető föl, azt nézték, hogy ugyanannál a particle számnál mondjuk a 4K-s rendering összejönne, tehát minden egyes helyet a játékban újra kellett tesztelni, amiért a hardware miatt. És ezért van az, hogy amikor mondjuk összeraksz egy akármilyen PC-t, lehet ez gyorsabb vagy lassabb, mint mondjuk amire tervezték a játékot, de egyszerűen az, hogy neked kiadják a setupban azt, hogy azt állítasz be a videójátékra, amit akarsz, az gyakorlatilag egy több hónapos munka egy integrációs mérnöknek, amíg mondjuk ezt jól belövi, egy fix hardware-re. Van még egy szempont egyébként a PlayStation 5-tel kapcsolatban, és ez egy aknás terület lesz, úgyhogy igazából úgy el kell, hogy a folyásról lépkednék. a VR-t vetették fel. Uh-huh. Hogy a VR igényelheti ezt a többlet teljesítményt. Ahhoz kéne egy új VR szemüveg is, ami mondjuk ezt valamelyes módon nem full HD-ba tálalja, hanem többen, mert ez az egy hibája van a PSVR-re. Ha ez hiba. Hát figyelj, őszintén szóval az én hallgatóim közül többen a PlayStation VR-t azt felpróbálva és kipróbálva jobbnak érzik, mint a HTC Vive-ot, holott a HTC Vive az minden szempontból, mint felbontásban, igen, mint trekkelési pontosságban gyakorlatilag odaveri a nála lenyilván jelentősen olcsóbb PSVR-t. Mindig nem bírom, azért a Sony is tud nevet változtatni, nem, ezt elnevezi Morpheus-nak, aztán csupa másra hangzóra átkereszteli, tehát borzasztó. Van valami szerbien, hogy kiadja a magánhangzókat az elnevezési oldalon. Tehát van létjogosultsága a teljesítménykülönbségnek, de az egy olyan szemüveg kell, ami ezt biztosítja. És viszonyításképpen, ugye jön most az új HTC headset. Ezt az 1080 GTX az nem szolgálja ki finoman, szóval maradéktalanul videójátékokban. A Pro-ról beszélünk, ugye? A Pro-ról, igen. Nagy kék szörnyetegről, ami ugye egyszer 4K. Nem szolgálja. Ez micsoda? Te is hallod? Nem. Valami kopogás. Jössz, te vagy? Igen, szoktam kopogni. Már abba. Szüntelenül azon gondolkodom, hogy igazából mi indokolhatja... Piszkosul drága lenne hogy, az a hardware. Hogy bejöjjön nem a VR szerintem. Hát igen, én is ezen gondolkodtam, hogy valószínűleg a akkor VR... a szintet nem fog tudni ugrani. A VR különösebben nem. Annál is inkább, mert pont az a cikk, amit te megosztottál, mert nem, abban az volt, hogy a Sony évvégéig 4 millió PSVR-t akar értékesíteni, és volt egy nagyon érdekes kitétel abban a cikkben, hogy 4 millió PSVR-től érné meg a Sonynak már a PSVR-t gyártani, mert onnantól kezdve a külső fejlesztők is a penetráció okán már piacot látnának benne. Igen, jelenleg csak úgy látnak a multiplatform egy VR-t. Igen. És ez azért magában hordozza azt, hogy ha valami miatt a Sony konzolt akar váltani, elég kicsi a valószínűség, hogy pont a VR miatt. Biztos, hogy szerepet játszik benne a VR, de hogy nem a VR miatt, én abban nagyobb összegben mernék fogadni. Biztos, hogy egyszerre fog VR-t váltani, és VR generációt és konzol generációt, mert nekik az gyakorlatilag olyan most, mintha lenne két platformja, ugye a VR az, ami az egyik a másikra épült, tehát így elegánsan megoldották ezt a problémát, de ettől függetlenül az két teljesen eltérő játékos réteg, aki mondjuk VR-ezik meg, aki nem. Igen. Ez lehet, hogy hoax az egész. Nem gondolnám. Ez azt gondolom, hogy valóban elkezdődött a szapportálás, meg a készülés erre a dologra, és ezt az újságírók fölfogják, mert rákattintanak. Az elképzelhető mondjuk, hogy a Sony kiküld nagyon erős konzolokat kis példányszámban, mert tételezzük fel, amivel mondjuk két év múlva gyártani akarják a PS5-öt, az a hardware már most is rendelkezésre áll, és azt mondják, hogy figyelj, kiküldünk nektek mondjuk korlátozott számban mondjuk 30 darab dev kitet, nem is kell nagyon formára bontani, lehet egy ekkora nagy böhömház, mint ami itt van. És mondjuk elkezdik szondázni, hogy képesek lennétek erre olyan terméket előállítani, amiért mondjuk megérné új konzolt kiadni, és megfordítanák a gondolatmenetet, és megnéznék, hogy itt vannak a technológiák, nagy része egyébként ingyenesen elérhető engine-ek formájában, meg minden más, nem tudom, hogy ezek a pluginekben hogyan épülnek be. Még biztos nem sok a support de hozzá. De igazából, mivel a Sony nem hajtja a tater, hogy generációt váltson, ez nem, megszakítalak, ez külső fejlesztő, ez biztos, hogy nem szervezik ki. Tehát ez egy belsős projekt lehet, hogy mondjuk ilyen teszteket végeznek egy hardware-en. A külső fejlesztőnek pénzbe kerül az, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát egy napja egy fejlesztő stúdiónak az rengeteg pénz. Nem fog puszira elkezdeni kísérletezgetni egy új hardware-rel azért, mert a Sony azt mondja neki, hogy kíváncsi pár információra. Elképzelhető, hogy mondjuk a Sonynak frusztráló lett mondjuk az, hogy amikor azt mondja, hogy ővé a legnagyobb konzol eladás a piacon, viszont a legerősebb konzol az nem az övé? Ez már sokszor előfordult a konzol történetében, hogy nem az a konzol vezette a piacot, amelyik a legerősebb. Gondolj bele például a sima Xbox klasszik is erősebb, mint a PS2. Viszont eladásokban gyakorlatilag, ha egy tizedesen kerekítek a PS2 eladásain, akkor eltűnt a másik oldalról a Microsoftnak az eladása. Tehát olyan aránytalanul sokkal többet adtak el a PS2-ből, hogy szinte nem is mérhető az Xbox klassziknak a próbálkozása. Tehát hát igen, sokszor volt már ilyen, hogy az erősebb ment hát a igen, viszont a marketing egyre még nem volt erős tényező, mint a mostani generációban. Tehát tudunk olyan platformholderről, aki gyakorlatilag csak ezt adja a konzola mellé. Vagy ez a legerősebb konzol. Hát, viszont az elképzelhető pont emiatt, hogy ha a Sony azt látja, hogy itt nem lesz egy hamar generációváltás. Biztos, hogy azt látja. És azt látja, hogy igazából ez most itt meg fog rekedni egy jó ideig, mert semmi nem indokolja, se a státusza nem indokolja, se a technikai fejlettség semmi. Akkor viszont a mostani állapotban idővel nyílni fog valószínűleg az olló, mert a Micro gépe, ha hosszú távon gondolkodunk, sokkal előnyösebb pozícióban van, mint a Sony. Legalábbis teljesítmény szempontjából. Teljesítményben igen, őt, hogy mondjam, értékállóbb, ha így vesszük maga a hardware. Igen, és hogyha el fognak ütni addig a pontig, a 4K TV előbb-utóbb el fog terjedni. Persze, hogy el fog. És ezen a hosszú távon valószínűleg a Micro előbb-utóbb előnyt fog szerezni. Egy érdekes statisztika egyébként, hogy bár a Sony minden tekintetben vezet a Microsoft előtt, viszont az USA-ban csináltak egy összevetést, valamelyik elemző cég csinálta, és a One X jobban fogy, mint a PlayStation 4 Pro. Uh-huh. Tehát ez aztán tudja, hogy eljutott valahogyan a Sonyhoz is. Jó, meg azért a One X-ben egy HD Blu-ray lejátszó van, és tudom, még mindig gyorsulnak sokan a 4K-s Blu-ray-kre. Tehát most gondolj bele, hogy ugye 4 év után, tehát mikor? Tavaly előtt jött ki a PS Pro? Vagy tavaly év? Tavaly előtt, év végén, 2016 vége. Igen, 2016 végén. Akkor azt mondták, hogy a 4K-s tévéknek a mennyisége az 2%. Uh-huh. Most olyan 12, tehát 10-et nőtt. 2 év alatt. Ez nem túl nagy ütemű növekedés, ugye ahhoz valami fél csoda kéne, mert ugye még mindig ott van az, hogy ugye a HDR-es technológiát legjobban az OLED-es megjelenítők tudják, jó, azt mondjuk nem veszi meg egy normális videójátékos, mert úgy beég, mint a szar, tehát igazából azt inkább másfajta rendszert szoktak vásárolni, de azért meredeken esik le az ára a 4K-s tévéknek, hogy most már azért 3 kilóért tisztességeset kapsz, 140 centis méretben HDR-rel, mondjuk egy 700 nits körül, itt már simán meg tudsz venni, ez fényerőérték, az már elég jó hozza azért a HDR-t. Tehát most már azért elég olcsó ez a cucc. Tehát állítom, hogy jövőre beszélnénk ezt meg, akkor már lehet, hogy ilyen 30% körül lenne. Tehát nem látom igazából az okot, hogy miért ugrani hirtelen mondjuk ennyit egy év alatt. Mert olcsó, és tudod az emberek... Ja, mondjuk az olcsóért azért lehet, de... Ha lemegy az ára, érted, baromira lemegy az ára. Tehát egy sima 80 centis Full HD TV-t megveszel már 60 ezer forintért. Jó, hát ez ilyen belépő árkategória, mondjuk egy technika vagy ilyesmi, amit Törökországban gyártanak és a Tesco forgalmazza, de mondjuk általában elég sokféle kijelző van, de a lényeg az, hogy 80 ér, meg 100 ér, már egy tisztességes Full HD-t kapsz. Érted, egy 4K-t már megkapsz 140 centibe, mondjuk igen, csak 253 centibe. Igen, csak nekem visszhangzik az egyik TV forgalmazónak a technikai csoportja, amit mondott, hogy ők nem tudják elképzelni, hogy például a filmek vigyék előre a 4K-t, valószínűleg a játékok fogják, viszont én meg nem tudok elképzelni olyan embert tömegében, tehát több milliós penetrációban világszerte, akit mondjuk a televízióját mondjuk a konzolhoz venni. Általában mondjuk a nappaliban a jó, tudom, én is, de egyébként általában a konzolt szokták a tévéhez csatlakoztatni, aha, egyébként így aláfölé rendeltségi szintben is valahol itt szokott lenni a kettő. Most vonatkoztassunk el, hogy Magyarországon a televízió szolgáltatás milyen színvonalon áll, de akik mondjuk az USA-ban mondjuk Netflixeznek, vagy bármilyen ilyet használnak, azok mondjuk nem, azok sem motiváltak, mert a Netflixen sincsen túlnyomó rész 4K-s tartalom. Valamennyi igen, van, igen, valamennyi van, van. Igen, igen. De azok is jellemzően inkább sorozatok, House of Cards és társai. Igen. Tehát ott sem igazán mozdultak lenni. Hát persze, amíg még van. Igen, Kevin Spacey is elfogyott. Ő mondjuk milyen művész, meg hogy milyen ember. Minket az utóbbi az nem annyira kell, hogy érdekeljen, mert nem kerülünk vele kapcsolatba. Tehát most attól ő még egy kiváló színész, hogy borzasztó dolgok a művelet, és mint apuka valószínűleg letépkedném azokat a szerveit, amik ezzel a dolgokkal kapcsolatosak. De ettől függetlenül, mint színész, bármikor megnézek egy filmet, amiben szerepel, mert nem lett kisebb a művészi teljesítménye, mert belekeverték egy ilyenbe. Hát igen. Itt van például Roman Polanskinek az esete, ugye, amiről beszéltek, azt előszeretettel kiszokták hagyni a történetből, hogy az a bizonyos este, amin őt megvádolták, hogy bizonyos dolgokat csinált, akkor és most ezt határozottan fogom mondani, így emlékszem, de ki fogom én, hogyha tévedtem, az Jack Nicholson házában történt. Jaj, és érdekes, hogy Jack Nicholson senki nem veszi elő, ami ő a jaj, a mekkora bohém, meg jaj, de mennyire jaj, szeret élni az 19 űrgen. Oscar díj, meg mit tudod, az egy ciki lenne őt egy kicsit eltemetni hát, ez a dolga. Milyen 19 Oscar díj? Viccet? Ja, okay. Egy vagy kettő van. Súlyos. A Sony tavaly, az E3-on bejelentett embertelen mennyiségű exkluzív játékot, aminek a nagy részét ki is fog menni. Sőt, ezek nem is tavaly jelentette be, hanem itt tavaly előtt tavaly. Jelen rálátásunk szerint igazából még júniusban lesz az E3, ugye? Most van április, van egy májusunk, és most már ezért nagyjából hallanunk kéne, hogy a Sony mivel készül az elkövetkező időszakban, nem? Hát vagy visszatartják megint az E3-ra. Tudod, mint a... Hát annyira nem voltak meglepetések az E3-ban, tehát tudtuk nagyjából, hogy mik fognak kijönni. Hát de az összes újságíró azt írogatta, hogy az a probléma az E3-mal, hogy nem voltak rajta meglepetések. Úgy gondolod, hogy ezt az mondatot nem olvasták a Sony-nak a marketingesei? Ez minden évben elmondják az emberek, egyre kevésbé meglepő az E3, tehát miért pont most kezdene erre reagálni a Sony? Feltételezzük a legjobban. Azt tudjuk, hogy a Microsoft házatájáról miért nem szivárok semmi exkluzívról, mert nincsenek és nem is lesznek. De azt mondjuk, hogy a Sony-nál ugyanez miért nem történik? Már film meg? Mondta, hogy lesznek majd 3-4 év múlva, mert addigra érik be, amit most kezdtem. És mire fogják kiadni PlayStation 5-re? Gondolsz, hogy... Csúnya, mert még Sega játékok is voltak már Nintendo-n. De jön az új Sega. Most hallottad, nem a Minit, abból is ki fogják adni. Nagyszerű ez a hajlam, csak nem nagyon értem, ekkora, hogy... Ekkora baszott retro korszakot, mint amiben most élünk, hallod, de én még nem hittem, hogy lesz. Tehát az, hogy itt, hogy egyszerre beszélünk a PlayStation 5 megjelenéséről, meg az új Sega Genesisről, azt hiszem, vagy a Sega Mega Drive-ról, nem tudom, mi fog kijönni. Tehát fogjatok egy Raspberry Pi-t, töltsétek le ezeket a romokat, mert ingyen vannak, és rakjatok össze otthon egy, a Raspberry Pi-val egy pici kis ilyen masinát, nem kell megvenni az összes kis szar minikonzolt, mert gyakorlatilag olyan minőségben futtatják, mint kb. Egy ilyen eszköz egyébként, amit olcsóban össze tudsz állítani. Ezek mind hozzáférhetők, mert ezek a dolgok miért vennéd meg még egyszer? Tehát így ezek a újra csomagolások, hogy van olyan csecsemő, akinek még ez a vicc újjön, azt értem, de... Mert nem volt még olyan NES-od, aminek van HDMI kimenete. De van olyan PC-n, és fut rajta az összes kibaszott NES játék. Most ezzel, meg őszintén, minek akarnék 16 kilobájtos Mario-val játszani? Miért ne akarnál? Most is van, de... 16 kilobájt volt az első, 16 kilobájt volt a hossza. Te elbírod képzelni, hogy a zene benne volt. De nem volt benne a pics. De benne volt. Csak tükrözték, és mindkét mellett tök egyforma volt meg az arca, és hát mondjuk az jó, jó előre. Másik kastélyban volt. Aha. A célhozta. Másik kastélyban. 16 kilobájtban a például. Ez annyira rossz volt, hogy nem is akarom megérteni. Először is ki kéne munkálnunk egy elfogadható gazdasági modellt, ami akár ráhúzható egy nagyobb értékű játékra is, mint a mostaniak. Ez az egyik. A másik, kéne látni a Sony-nak csökkenést a videójáték eladásokban, és azért a God of War-nak az előrendelései úgy tudom nem nagyon mutatták ezt a hihetetlen recessziót, ami a videójátékiparban van. Egyébként, bocsánat, ez feltétlenül mondjuk egyébként érinti a Sony-t? Persze, hogy érinti. Ne, mindenkit érint. Jó, de most mindenkit érint, aki mondjuk a Sony-n kívül helyezkedik el mondjuk a Sony-nak, ugye más szempontja is van. Tehát ő mondjuk beleölheti ezt az összeget ebbe a fejlesztésbe, hiszen neki más lábokon is be fog jönni. Be fog jönni a konzolból, be fog jönni a PlayStation Plus-ból, a PSN. Igen, nyilván egy darabig ez nem azt jelenti, hogy ahogy észreveszik, hogy csökken, hogy rögtön lépnek, hanem egy darabig nyilván ezeket a különböző addicionális dolgokat hozzászámolják a dologhoz, de amikor a csökkenés egy bizonyos szint aláér, akkor mindenképpen konzol generáció váltás van. Ez így volt eddig mindig. Tehát amikor az embereknek nem kellett fizikailag arra a hardware-re az a verzió mondjuk egy játékból. Ezt mérik a multiplatformoknál és az exkluzívoknál is. Exkluzívoknál egyet kevésbé látható. Valóban, viszont ezért mondom azt, hogy igazából a Sony-t nem kell, hogy érdekelje az, hogy nem tudja az ipar kitermelni ezeket a pénzeket, mert ő továbbra is mikrotranszakció nélkül adhatja a God of War-t, a Shadow of the Colossus-t, a Last of Us, meg ja, az a része, az maximum annyiból érinti, hogy esetleg mondjuk nem fogsz konzolt venni, hogyha csupa mikrotranszakciós játék van, és utálod a mikrotranszakciót, tehát azért valamilyen szinten érdekli, de nem olyan analóg szinten igen, mint mondjuk egy játék kiadót. A Sony-t ebben az összefüggésben nem tekintjük játékkiadónak, mert az is egyébként. Tehát igen, így van, de mondjuk egy játékkiadót mindenképpen érdekel, úgyhogy mindenképpen ki fogják taposni azt a modellt, amit az emberek akarnak, csak ugye ezek a tényezők. Gazdasági modell megfelelő, amit elfogad a user, és elegendő user fogad el, ez nagyon fontos, nem? Nem akarják elveszteni a userek 97%-át egy rossz modell miatt. Ennél pontnál maradjunk egyébként, mert ez egy érdekes szeretet. Téma. Egyébként látszik azt, hogy próbálkoznának ezekkel a modellekkel? Mert igaz... látszana. Először volt ugye a sima különálló DLC, összevonták season pass, ez mind próbálkozás. Ez mind próbálkozás, de igazából ezek olyan, mintha igazából eljutottunk volna a végpontig. Tehát ez van. Mert igazából ez ennél a mikrotranszakciónál igazából nem jutottunk tovább. Gyakorlatilag a loot crate, a mikrotranszakció, meg ez a DLC-s vonal, ezek nem tűntek, ezek egymást kezdték el szépen felépíteni, és gyakorlatilag ebből az egy-két különálló dologból lett egy nagy csomag mostanra. Ez nem fejlődés, ez egy felhalmozódás. Hát persze, mert ugye a drágulásnak valami következménye az, hogy valahogy ki kell, hogy fizesd, és ugye minden létező eddigi modellt összesöpörtek, egy kicsit átalakították, és próbálják vonzóbbá tenni. Ugye a következő az a játék, mint szolgáltatás dolog lesz, amikor majd havi előfizetést fogsz egy játékra adni, ugye ilyen a Microsoftnak a szolgáltatás, aki nem egy játékkal csinálja ezt konkrétan, hanem egy játék csomaggal, amit ő folyamatosan szerkeszt és frissít. Tehát ez is egy ilyen, ez van egyébként a Loot Crate után, tehát ez a következő, ami egy szintén értelmes szolgáltatás. Ugye ide sorolható még a Sony-nak a PS-nája, ami ugye egyelőre csak régebbi játékokra vonatkozik, és csak egy streaming szolgáltatás, ami szintén ugyanebben a kategóriában tartozik, tehát van, igenis, nagyon sokféle próbálkozás van ilyen dolgokra, és ugye ide sorolható, akárhogyan is nézzük, a 7 évig fejlesztett exkluzív, ami viszont úgy hozza be az árát, hogy a konzol eladásokkal hozza be az árát, tehát az is egy ilyen próbálkozás. És biztos, hogy lesz újabb is, mert ezeket így, tehát ezt a... Hogy hívják az Xbox-nak ezt a szolgáltatást, a család? Game Pass. Igazából teljesen fölösleges várni egyébként egy hardware-t, inkább egy játékot érdemes várni. A hardware az egy darab műanyag, meg egy kis szilícium, meg némi fém. Tehát ne a hardware-t várd, mert nem azzal játszol, hanem a játékkal a hardware-en. Hardware az csak kiszolgálja ezt. Ha van olyan játék, amit PS5-ön vársz, akkor izgulj nyugodtan, ha nincs ilyen. Hát, akkor tök felesleges rá várni. A játékokat várd, és ne a házat. Aztán akkor biztosan kijelenthető, hogy az a konzol, amiről beszélünk, az biztos, hogy a PlayStation 5. Nem egy PlayStation 4 Pro Pro, hanem kifejezetten PlayStation 5-ről beszélhetünk. Hát valószínűbb, mint hogy bármiféle láncfelvás. Nem hiszem, hogy a Sony szeretne még egy Pro fokozatot kiadni a Pro-ból, mert nem nagyon lenne értelme. Tehát meg hát a saját fejlesztői azok agyonvernék ilyen tompa tárgyakkal elég erősen. Pro Plus. Az valami nevetséges lenne. Vagy mint annak idején, amikor a Sega-nak a Mega Drive-jához volt ez a 32X, tudod? Ráraktak egy ilyen nagy pupszlit a tetejére, és abban volt egy erősebb ilyen kiegészítő processzor, tehát a 3D az gyorsabban futott a játékokon, meg jobb volt a zenéje, meg hasonló, tehát ilyen, és akkor így ráraktak egy ilyen dudort, és utána ugye volt még hozzá a CD-s kiegészítő, azt meg az oldalára tapasztalt, és akkor volt egy ekkora konzolod, annak először egy ilyen fél asztal méretű CD-olvasó került rá, aztán rákerült még ez a dudor a tetejére, tehát ilyenfajta bővítgetéseket nem nagyon honorálta a játékos társadalom, mert nem nagyon vették ezt az eszközt, tehát elég gyorsan lett utána a generációváltás. PS5 témet szerintem nem nagyon tudunk egészen addig, amíg nem kapunk valami kapaszkodót, hogy végeredményben mit akarnak. De elég valószínűtlen ebben a pillanatban, hogy akár ebben az évben, akár jövő évben megjelenjen ez a hardware, mert legrosszabb esetben maximum tévedünk, de egyrészt semmi nem indokolja ezt, semmilyen piaci mozgás, semmilyen bejelentés, és alapvetően sem művészi, sem technikai irány, amikor... Hát legkerebb a 2020. Igen, meg hát látszott az egyik kérdezőből is, hogy ő már inkább visszamenne a grafikából, és ezt szerintem nincsen egyedül, és ezért is olvastam föl, csak ugye igazából... Tehát ne legyen olyan drága egy videójátékfejlesztés. Most, hogyha egy új generáció kijön, akkor a grafikából még fölfelé fogunk tolni. Nyilván egyébként az az embertömeg nagyobb, aki ezt szeretné, de... Fú, nekem egyébként lenne egy kérdés, amit most csak így bedobok, ne válaszolod meg, csak majd átkötjük ezt a következő Other Side-ba, hogy játékfejlesztők mondjuk miért nem? Miért teszik evidensnek, hogy mondjuk nagy teljesítményű gépfejlesztőnek miért nem? Licitáltak mondjuk hasonló jelleggel mondjuk a Switchhez, egy exkluzív játékkal. Ne válaszolj erre, ezt a következőre kössük majd át. Ti kommentben kezdjetek el ezzel kapcsolatban latolgatni, meg gondolkodni dolgokat, hogy például felállamilyen lelkesen mondjuk készít egy hardcore játékot mondjuk PlayStation-re, Xbox-ra, vagy mondjuk egy erősebb hardware PC-re. Ilyen lelkesedéssel mondjuk miért nem csap le a Switch-re? Sokkal egyszerűbb lenne, kisebb lenne a grafikai content, könnyebb munka lenne, és sok emberhez el lehetne jutni. Tudom, hogy az biztos, hogy sok az igen. Tudom, hogy el akarja mondani, ismerjük már annyira, viszont akkor legközelebbi Other Side-ban ezzel fogjuk folytatni, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Én is köszönöm, sziasztok! Sziasztok! Mit kapozmálok, még 40 percig lehetett kapcsolni?